بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نزل اہل الجنہ، اہل جنت کی مہمانی کے بیان میں ہے. حدثنا عبد الملک الى آخره عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تكون الارض یوم القیامۃ خبزۃ واحدۃ يقفوها الجبار بيده كما يقفأ أحدكم خبزته في الصبر نزلا لأهل الجنة. قال أبو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی، اللہ رب العزت اسے اپنے دست قدرت سے اوپر نیچے کر دے گا. اہل جنت کی مہمانی کے لیے جیسا کہ تم میں سے کوئی سفر میں اپنی روٹی کو رات میں الٹ پلٹ لیتا ہے. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى. اتنے میں یہود میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی برکتیں ہوں، اے ابو القاسم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اہل جنت کی مہمانی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قال بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں. قال کہا، تکون الارض خبزۃ واحدہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فنظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک حتى بدت نواجذه. قال الا اخبرک بإدامہم؟ قال بلا. قال ادامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون ياكل من زائدة كبدهما سبعون الفا. اس نے یہودی نے عرض کیا، زمین ایک روٹی ہو جائے گی جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی. اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل جنت کی سالن کی خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. اس نے عرض کیا کہ اس کا سالن بالام اور نون ہوگا. جی، صحابہ نے عرض کیا، یہ کیا فرمایا؟ بیل اور مچھلی جن کے کلیجے کے ٹکڑے میں سے 70,000 آدمی کھائیں گے. بالام عبرانی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ اگر عربی زبان کا ہوتا تو صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. اور عبرانی زبان میں بالا کے معنی بیل کے ہیں، چنانچہ میں سات بار شہر یہی ہوئی سکتا ہے جن کی بیل اور مچھلی کے قلعے کے زائد نبی علیہ السلام. جی، اس سے مراد اس زمانے کے یہودی رؤسا اور سردار ہوں گے، چونکہ لوگ اپنے سرداروں کے پیچھے ہوتے ہیں، لہذا اگر وہ ایمان لے آتے تو سارے یہودی بھی ایمان لے آتے. باب سوار یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال، اور اللہ تبارک و تعالی کا قول آپ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بیان میں. جی، حدثنا عمر بن حفص الى اخره قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب اذا مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح. فعبد الله رضي الله تعالى تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ جب وہی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ وسلم فرما دے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں کم علم دیا گیا ہے۔ روح کے متعلق یہودیوں نے آپ وسلم سے سوال کیا، لیکن یہ کس روح کے متعلق ہے، انسانی، حیوانی یا پھر جبریل علیہ السلام کے بارے میں جن کا لقب روح الامین ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہیں قرآن مجید میں روح اللہ کہا گیا ہے؟ چاروں ہی قول ہیں، لیکن راج قول یہی ہے، انہیں روح کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا تھا۔ قرآن نے جواب دیا کہ روح میرے رب کا حکم ہے، یعنی تم اس کی حقیقت حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جی، دو احادیث چھوڑ کے مقبول والی ہی حدیث ہیں، آگے دیکھیے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره قال كان لي على العاص بن وائل دين فاتيته اتقاضاه فقال لي لن اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم۔ آواز آ رہی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عاص بن وائل پر میرا قرض تھا، پس میں ان کے پاس آیا اور ان سے قرض کا مطالبہ کیا، تو اس نے مجھ سے کہا میں ہرگز تمہارا قرض ادا نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ فقلت له انی لن اکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث۔ قال اني لم اغوت من بعد الموت فسوف اقضيك اذا رجعت الى مال وبلد۔ قال رقيع فنزلت هذه الايه افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا۔ جی، اس نے کہا تو میں نے اس سے کہا ہرگز نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کروں گا یہاں تک کہ تم مر جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس نے کہا میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تیرا قرض ادا کر دوں گا جب میں مال اور اولاد کی طرف لوٹوں گا۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور بضرور مال اور اولاد ادا کی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے کہ اس نے رحمان کے پاس سے وعدہ لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب کو تبدیل کر دیں گے اور ہم اس چیز کے وارث ہیں جس کے بارے میں کہتا ہے۔ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ اور كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وعملا فأتيته أتقاضاه۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا، پس میں حضرت عاص بن وائل کے لیے کام کیا کرتا تھا، پھر میں ان کے پاس اپنی مزدوری کا تقاضا کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ عاص بن وائل مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص کا باپ کا جاہلیت کے زمانے میں کفار کا سردار تھا، اسلام کی نعمت سے محروم رہا، ہجرت سے قبل مکہ میں مر گیا، 85 سال عمر پائی، یعنی یہ کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انکار کرو. جی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں تک کہ تم مر جاؤ دوبارہ زندہ کی، اگر یہ بھی ہو پھر بھی میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ اگر جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو میں تیرا قرض ادا کروں گا. یہ کہنے والا عاص بن وائل جو کہ مشہور صحابی حضرت عمر بن عاص کا یہ باپ تھا. جی باب فی قوله تعالی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. جی حدثنا عبد الله بن معاذ الى اخره. جی قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب اليم. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن کی طرف سے حق ہے تو ہمارے انکار کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما یا کوئی دردناک عذاب لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہ دے گا اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے. اس حال میں تو بخشش مانگتے ہوں. کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ مسجد حرام سے روکتے ہیں؟ ابو جہل کا قول اس آیت مبارکہ میں نقل فرمایا گیا. بعض روایات میں یہ قول دیگر کفار کی طرف ہی منصور ہے، مثلا نظر بن حارث. اصل میں ابو جہل اور اوسائے کفار نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن ہے اللہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما یا کوئی دردناک آدھا ہم پر دے دیتا کہ حق پر باطل واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں تو مکہ کے کفار پر عذاب نہ آئے گا. گویا اسلم کی رحمت اللہ علمین کا کرشمہ تھا کہ کفر کے سرغنوں پر بھی آپ کی برکت سے عذاب مؤخر کر دیا گیا. البتہ جب نبی کریم مکہ کا ہجرت فرما گئے تو مکہ والوں پر عذاب کا نزول ہوا، بدر، احد، خندق، دیگر غزوات میں اور فتح مکہ کی صورت میں. لائٹ بھی چلی گئی، سبق چل رہا ہے جب تک انٹرنیٹ چلتا ہے. باب قوله تعالی ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اللہ رب العزت کے قول ہرگز نہیں بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، اس کے بیان میں یہ باب ہے. حدثنا عباد اللہ بن معاذ الى آخره عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو جہل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ قال فقیل نعم فقال واللات والعزى لئن رأیته یفعل ذلک لأطأن على رقبته او لأعفرن وجهه فی التراب. اسے کہا گیا ہاں تو اس نے کہا لات اور عزى کی قسم اور میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو ان کی گردن معاذ اللہ روندوں گا یا ان کا چہرہ مٹی میں ملاؤں گا. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي رعما ليطع على رقبتيه قال فما رجعه منه الا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اس رائے صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو روندے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا جی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا. اور اسے کہا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ لہو مالک فقال ان بینی وبینہ لخندق من النار. وحولا واجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختفته الملائكة عضوا عضوا. فأنذر الله عز وجل ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه. جی اور اسے کہا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آپ کی خندق تھی، ہول اور بازو تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ ڈالتے. بس اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. راوی حدیث کہتا ہے ہم نہیں جانتے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتا حدیث ہے، یہ ہمیں کسی اور طریقے سے پہنچی. کلا ان الانسان لیطغا، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیا ہے. ان الى ربک الرجعا، بے شک ایک دن تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. جی آگے آیت مبارکہ کا اخیر تک ترجمہ ہے. جی جی باب الدخان، دھوئے کے بیان میں. ابھی موسم کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہے پڑھنے میں، کل سے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، اور اگر آسانی ہو تو ہفتہ اور اتوار کو بھی وقت ساری کی اس میں بھی سبق پڑھایا جائے تاکہ کوئی نعرہ کیے بغیر ہمارے اس بات مکمل ہو جائیں. جی اگر ہفتہ اتوار کو اسی وقت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار کو اسی وقت ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ. Hey, hey.